जिया अब तो जिया जाए ना, तुम नहीं जिस जगह, जिया अब तो जिया जाए ना। लग रहा यूं दफन में हूं, जिया अब तो जिया जाए ना। दम मेरा घुट रहा, जिया अब तो जिया जाए ना, जिया जाए ना। जाए ना, जिया जाए ना।